Ya que no creo todo, ¿no? لينا سلامتي ها لينا عدنان تخب لينا يا بغلينا خم النبي سار وين لم نهضر بعد ابي شاخو بغلينا عدنان عدنان عدنان تو باشید واروش لن بیانگرم باره باش امیوی ازاریان پی نگا چونکه هرگیز ترسنوگ نبون قصه بسره گتن؟ نخیر بداخه و لجر برجه کونه که و رایان کر ای با بی اقلی تن نتان توانی کوره کی بسکوله بگرن همو درگاکان من داخذ بو اوی امکاره رو نداد اتوانین داول لجنکه بکن ریمان پیبدن سیستمی امیری پیشکوتوی بیستن بکر بینن هاولا دم بر حال دوائی کون بله زنی بر بابری عدنان امشان زور ترسناکا زور ما ترس عادی زکم ابیلیو شونی چونه درو هبه زنی بر بابری بابری لینا دراکان داخران درگاکان داخل بلیا باشا دونیا بلی عدنان امشکی اوشکی وکده بشوی نگر چی راست اکی بابروی اخوان چی ها چی چی لینا؟ عدنان، اما اون بیره خاطو که با پیرم بوی گیرامو و تیکه تک فروکه که ما کوپا پولا اسمانیان دا پوشی لو جنگ در که جیهانی میران کرد اما او فروکانه نین؟ من رقم لقلاء بیتو وزانی لینا رجاتی گشوشاو دارو درخت بردو اسمی زوری لیه زور سختم قلایه، زور ویرانکاری هموی عدنان، الان مزی خوری با اون فروکانه اوید لبر او منیان فراندوا بله چی؟ وزی خور؟ بله ورگتنی وزی خور الان باپیرم او ازانه باپیرم گاتا او با وزی خور ازانه بطاوی نازانم دمین یاود استیره آمده کراو با کوکرنوی وزا زور لکونوم استیره دوی کارساته کون بوا ام امیره شوینی وزا دیاری دکات بله شوینی وزا دیاری اکات ها؟ كواته لبر اوه بودوه با پيرت آگارين ها عزيزكم؟ بله الان هول عدد سور لفروكا ورگريا تعداد بسر جهان ده بگريا برنر خيبه چنش اخوازا باشه لير خو من اشارين و تاكو شوه لگه دوزين و بودر بازبون من باشه عزيزكم؟ دو اوه حل دينو اچين بوزوه هوا علي چي؟ لنباره علي چي لينا؟ هولی با پیری چی عدنان؟ گد نوتم با پیرم مرد با های منو نانا نانا هرگیز نه عزیزکم هرگیز نه عزیزکم با بانی تو نبو سیری دستو که ها سیری که ها اخ او که ایلو اخو توی نباو لهمو لا يكوا گمارو دروی خود با بدست او کچه کمان بریم علام علام دست گیبتان کردن تنها دلنیاب ولیا ای تاوان بارینا لدرگا که و حتو بویرا تا بدوائی لینا دابگر رو بیروزه توا لبرو پیاله لینا شازاده لینا عنان لینا عزیزکم چونی برلاوه قدی هر یستال ناو دبم نه زهنم بروان پیبکا اتواری جانی رزگار پید پیمام بله دکتور رامیل شویا اتان یعین بو زوی هیوا نه زهنم پیم بودی نه زهنم چا گزانید تو با پیرد لبان کردی یتر در زور بهزن بانجی که تاو پو بالندر راد بهینه یعن پید شاک جو لگریان بید بیویست نیشه که حلب شهره هرگیز نگریم عدنان پیمامله قصب که لینا بدوی توی او همون رایی بریوا بو حالینا بیارمتی با ایستا لینا دین یارمتی با هرگیز پیتان نالم چه؟ برا تو گرنگی تو شیر چه بیا؟ او پیویستان با وزایا با ایش بیکنی فروکنگانتان هر او کچون هر رشل من اکن اواش روح رشل همو جیان اکن لبر او با پیرم یرمتی تان ناداتو میش با هماشی و یرمتی تان نادم احسنی گرم بیهنا بلا موز عدنان بیهنم بسلامتی من بکوشن چون تان پی باشا واف کن من نه ترسم لسزادهنی ایوا نه ترسم چی اکن بی کن چی تان لدزدی باشا چی در واف کن بلام ای بینی چی لی عدنان کم تو اومه بستا وازی لی بینا من بر پرسیارم وازی لی بینن چاوری کن عدنان اول مدى چن بيز بي نتواني استش بي بن بو جوري دكتور دي بي بن بو چيو ساون بي كشن چاوري چيكن بي بن بو جوري دكتور بي بن دي سمیره بینیره با بیابان بینیره با بیابان دی بی بند با نوسینگه کم باله لینا عدنان مگری لینا مگری دم فریاد لکم چهارم که لینا عدنان نگریم ها؟ علی بی کوسم آن مکم یاد ایجی پشکیانم ها؟ تنانت نتوانی دستی شیلیب دی لیره بابروین بابروین دی باله باش عدنان كوتي بيقو من فرماني كشتند بسر دا أدري بلان من نات كجم أمامي درس دادم چاك بيري لب كروا قصر كوتونا بم أد كجم خواد لقل خواد لقل همو من لیرین کپتن همو من آماده این باشه باشه اکتو پر بو ها کپتن شد بو آماده بن باش آماده بن نی آماده بن استا اقدر بن تبين لينام بو بهنن بيبين بو درقاي هوا باشا تيقشت لهم لينام بين براسي شد بو امنا باكيكي قوريها بلام اقرب مان قرن كارساد رو اداد بخمانا كان بيكو ما شد بو انا قرمو بوام قلايا تاتي اهدا بجيم اللام اقرد ازقري بسر وزي خوارده بايز دبيو چارا نسيه مش بو جهنمه چه يا قشتن بهذا بيو وجه عني ما تشعر نسي همش أبي أمل كتي عوبين أي كشورية بيعينا كشورية أي يا مدر يوانين شورية بمشي عوبين همو ما نبيك وروب روي در دسري دبينوا وكشتن مزنا كمان شاوري كارساتي لي أكري در قيزور شاوروان مانا وكذنا تارنا كان بيد لقلما بلا ما قر بيد لقلما قازان جاكن كذنا تارنا كم تيجيشن ها ألين شيء ترسنو كينا بونا ترسنو كن لا يخوي يو بياون ها وتان شيء رازين يوا يستا وتان شيء دربستن يوا باشا ألين شيء يستا بلام شكا كان بين واني كابتن ها ای بو جلیتان ای بو لینا بین کواتان چکان سودی نیا اگر وزی خور بدست بینن ها؟ بلا دیر بدوه من دو بفروک کانیانو کشت کانان و چک کانیش یا گیلا جلی تو لینا ناکوشن تیگشتی تقیلی ناکن تاکولا یم بید کابتن کابتن باشا باشا ریکوتین ساعتی صفر بلا باش لینا بین كابتن ورا يل ورا وسر جگه خود چاوریکا چاوریکا نام ناسی توا ها نام ناسی توا فرمانم پی لگل خون بیبن بولای بره و بر لیم تیگی باشا نکه نکه کس نبا قدری نکه دعوا کراو للاهم بره و بره و باشا باشا برو دیلانه که سرکاو تو بو کابتن زورگش بین مبا این نفهم Mm-hmm. ورا ومن من منامق ناناتي دوا يا مان كد الرقن وري تلقى الخوما او بمر زقار دكم باش لينا باش رازيتو ورا باب الروين باش عدنان كوا بلان بي داو كتشاوريكم كوان عدنان اي تشندل نرما دودل ما بابا ويش موتو تشاوروان بيد باش عزيزكم تيقاي بابلا بابلا كابتن دي ورا نام توركيوا دي اما دي باب الروين راستا تشاوريكا راكا راستا درقا كان داخل داخل درقا كان بيقين دايين عدنان عدنان هسه هسه تشاوريكي هسه ورا ورا تشاوريكي اكي لناي بردوان هاميق هسه داي شي لناي برد اي تشوان من درين مع الروميسا باشا هو يا الروميسا